Ez egy kis szállítóautó, amit én építettem, tehát fejből, nem útmutatóból. Szerintem nagyon jó lett. Hát, látjátok. Hát, majd a szállító részt nem lehet látni, nem baj. Így előről is jó.